Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Vineri seara, ora 22, sunt Cristi Nițu, vă salut, începem împreună o nouă ediție Hitmaker. Urmează 60 de minute pline cu cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Și pentru că tot am spus acest lucru, am plăcerea să vă prezint cel mai recent single semnat Madonna, Gimme All Your Lovin', imediat după aceea, Grasul XXL, Lala Song. Make noise, make noise, make noise, make noise. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Wow, zici că-i

All right, come on. Let's make it official. Christy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. You're killing me slowly, I'm giving in. You're crying me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Symphony. Electronic Symphony, o piesă la care au participat Lucuan de Moga, dar și Liviu Teodorescu. Continuăm cu Ana May și City Lights, imediat după aceea Rihanna cu Calvin Harris, We Found Love, dar și Laura, Un Vis, chiar aici în Hitmaker la Kiss FM. hit maker is pumping out. Thank you.

right now. Hey, it doesn't even matter where you're coming from. This is where you should be, shaking it all night long. Don't worry about tomorrow, 'cause yesterday is gone. Tonight we celebrate like it's the end of the world. 'Cause it's my birthday. No, you you on my dance floor soldiers. This is Mohambi and you are listening to The Hitmaker. Am avut o mare surpriză când am ascultat pentru prima oară piesa cântată de Mohombi. Foarte funny, In Your Head, continuăm cu Soul City, That Kind of Love și Sahara, I Wonder Why. Okay. I wonder why we can be together. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, imediat după ora 23 vă reîntâlniți aici la Kiss FM cu DJ Almud și o nouă ediție Super Club Mix. Eu vă las cu Diban și Oliver Twist. Bye bye, ciao! Christy Nitsu is the hit maker.